ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Allah bizi ve sizleri ateşten korusun. Kalbin amellerinden birisi muhabbet, yani sevgi. Tabii ki öncelikli olarak Allah'ı sevme. Sadece Allah'ı sevme veyahut onun için sevme. Kalbin birçok amellerinden en önemlisi sevgi. Allah sevgisi, sadece Allah'ı sevme ve onun için sevme. Bu mevzuyu bazen kelime-i tevhidin telaffuzunda telaffuz eden kişiye o telaffuz ettiği kelimenin fayda vermesi için, faydalı olması için bu sevgi, muhabbet bu kabulün şartlarından zikredilir, sayılır. Muhabbet tevhidin, yani Allah'ı birlemenin rükn esasidir. Temel esaslarından birisidir. Allah sevgisinin kemal bulması ile tevhid ikmal olur. Yani insan nedenle Allah sevgisini ikmale erdirmiş ise tevhid Allah'ı birleme eylemi de o nispette kemale ulaşır. Muhabbetin kemalinin noksanlığı ile de tevhid noksan olur. Muhabbet ağacı kalbe ekilip ihlas ve ittiba ile sevilene tabi olmakla sulanırsa, kökü kalpte karar kılan, dalları sidretil müntehaya uzanan, muhtelif tadlarda muhtelif meyveler veren bir ağaç olur. Evet, Allah'ı sevenin kalbi, sadece Allah'ı sevenin kalbi, Allah için sevenin kalbi, Allah'ın zikrine bağlı, onu anmaya bağlı, Allah'ın hukukunu koruyan, her sözü Allah'tan, yani kitap ve sünnetten, konuştuğunda Allah için konuşan, hareket ettiğinde Allah'ın emri ile hareket eden, sükun bulduğunda Allah ile sükun bulan, Allah için, Allah adına, Allah ile iş görendir. Muhabbet, Allah sevgisi, amellerin, bütün amellerin, yani kalbin, sair amellerinin, lisanın amellerinin, azaların amellerinin, cemisinin de ruhudur. Muhabbetten hali, muhabbetten uzak, muhabbetten tecrid edilmiş, soyutlanmış her amel, ruhsuz bir ceset gibidir. Muhabbetin amellere nispeti, İhlasın muhabbete nispeti gibidir. Muhabbetin amellere nispeti, ameller ile ilişkisi, alakası, ihlasın muhabbete ilişkisi nispeti gibidir. İhlasın özüdür. Daha da öte İslam'ın ta kendisidir. Çünkü istislam, emirlere ittiba, nehilerden sakınma, zül, muhabbet, taat Allah içindir. Her kimin muhabbeti yoksa elbette İslam'ı da yoktur. Daha da öte muhabbet, Allah'tan başka ilah yoktur şehadetinin hakikatidir. Zira ilah, kamil bir muhabbet ve tazimle, iclal ve ikramla, korku ve ümitle ve benzeri ihtiramlarla hüküm ve arzularına tabi olup kalbin yöneldiği şeydir. Yani me'luh, ibadet edilen şeydir. Bu da kalbin kulluğu, yani kalbin sevmesidir. Teelluhun, yani kulluğun aslı taabbuddur. Bu da muhabbetin en son mertebesidir. Muhabbet kulluğun hakikatidir. Çünkü hangi kulluk eylemi olursa olsun, muhabbetten soyutlanmış, tecrid edilmiş her amel ruhsuz bir ceset gibidir dedik. Muhabbet, sevgi, rıza, hamd, şükür, korku, ümit olmadan inabe, Allah'a yönelme, günahlarından pişman olarak ona yönelme mümkün değildir. Sevenlerin sabrı gibi sabır yoktur. Rızasını ve sevgisini tahsil için sevgiliye sadece tevekkül, ona güvenme vardır. Hayanın hakikati de böyledir. Çünkü haya sevenlerin hayasıdır. Zira haya sevenlerin tazim ve muhabbetinden doğar. En güzel fakirlik kalbin sevdiğine olan fakirliğidir. Zenginlik de kalp zenginliğidir. Muhabbetullah'a, yani Allah sevgisine kavuşma, bu sevgi de böyledir. Allah'a müştak olma, onu arzulama, ona kavuşmayı arzulamada muhabbetin özü ve sırrıdır. Bunun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme habbib ileyna liqa'ak. Allah'ım bize sana kavuşmayı sevdir. Başka bir hadisi şerifte, bununla alakalı bir hadiste, men kerihe liqa'allaha fakat kerihallahu liqa'ahu. Her kim Allah'a kavuşmak istemezse, imtina ederse, Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz. Yani bunun içindir ki Allah Resulü, Allahümme habbib ileyna liqa'ak, yani Allah'a kavuşmanın tek yolu ölümdür. Burada anlatılmak istenilen şey, Allah'ım bize ölümü sevdir. Çünkü ölüm sana kavuşmanın tek yoludur. Muhabbet, kelime-i tevhid La ilahe illallah'ın, yani Allah'ı birlemenin muktezasıdır. Sevgi, tek olan Allah'ı sevme. Sadece Allah'ı sevme. Onun için sevme, kelime-i tevhidin, yani la ilahe illallah'ın muktezasıdır. Bu kelimeyi telaffuz, Allah'ı sevme gerekçesiyle alakalıdır. Tevhid ehline muhabbet, yani Allah'ı birleyenlere muhabbet, onlara dostluk, yani velâ. Şirk ehline buğz, yani berâ, tevhidin kemaline delalet eder. İslam dininin aslı da budur. Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدَّ حُبَّا لِلّٰهِ İnsanlardan bir takım kimseler vardır ki Allah'tan gayrına, Allah Halik, Yaratıcı, ondan gayrını ona denk, benzer, eş tutarak onları Allah'ı sever gibi severler. Halbuki iman edenlerin, Allah'a iman edenlerin Allah'a olan sevgileri daha kuvvetli ve güçlüdür. İbn-i Kayyım rahimahullah diyor ki Allah-u Teala kendinden gayrını, onu sever gibi sevenlerin, Allah'ı sever gibi sevenlerin, Allah'tan gayrını nid, yani eş, benzer, denk, ilah edindiklerini haber veriyor. Bu şekilde Allah'tan gayrını ilah edinme, Allah'ın rububiyetinde ilah edinme, şirk koşma değil yeryüzü insanının ekserisinin vuku bulduğu sevgi ve tazimle Allah'tan gayrını ilah edinme uluhiyetinde şirk koşmadır. İbn-i Kayyım rahimahullah muhabbeti dört nev'e, dört kısma taksim ederek diyor ki bu dört nev kısım birbirinden tefrik etme, yani muhabbetin bu dört kısmını bilme, birbirinden tefrik etme, birbirinden ayırt etme, her birinin mevkiini, makamını tespit etme, her mükellefe vaciptir. Zira inananların birçoğu muhabbetin bu çeşitlerini birbirinden ayırt edemedikleri için ayakları kayıp sapıtıyorlar. Bu dört kısım şöyledir. 1. Muhabbetullah, yani Allah sevgisi. Bu sevgi kişinin iddiası olmağa ve istismara müsait bir sevgidir. Muhabbetullah, Allah sevgisi, bu sevgi kişinin iddiası olmağa ve istismara müsait bir sevgidir. Ne anlama geliyor? Kişi lisanen Allah'ı sevdiğini söylüyorsa, sadece söylemleriyle bunu ifade ediyorsa, bu sevgi iddiadan ibarettir. Ve istismara müsait bir sevgidir. Veya sadece bu denli bir telaffuzu Allah'ı sevdiğini söylemeyi yeterli görerek bunun ne denli sözden öte lazımları olduğunu düşünememesi. Mesela Kur'an'da da ifade edildiği gibi, bizden önceki ümmetlerde de vuku bulduğu gibi, Allah'ı sevdiğini söyleyen, iddia eden kimselere Allah Resulüne şöyle sormasını emreder. De ki onlara, kul in kuntum tuhibbunallaha, eğer siz söylediğiniz gibi Allah'ı seviyorsanız, bu söylediğiniz sözün hakikati ancak, tırnak işareti koyduğum yerleri herhalde tespit edebilirsiniz. İlla burası tırnak işareti içerisinde demem gerekmiyor. Fettebi'uni, bana tabi olun, bana uyun. O zaman Allah da sizi sevsin. İşte o zaman Allah da sizi sever diyor. Demek ki dil ile, sadece dil ile Allah'ı sevdiğini söylemesi kişinin, bu söz iddiadan öte gidemez. İstismara kullanılmaya, çıkarlara kullanılmaya da müsait bir sevgidir. Binaenaleyh bu sevgi yalnız başına kulu Allah'ın azabından kurtarmaya yetmiyor. Çünkü müşrikler, Yahudi ve Hristiyanlar da Allah'ı sevdiklerini söylüyorlardı. Allah'ın istediği sevgi. İkinci kısım ise Allah'ın istediği sevgi. Kişiyi İslam'a sokan ve ateşten koruyan sevgidir. Yani kişinin Allah'ı sevmesini, Allah'ı sevdiğini söylemesi, sadece böyle demesi, Allah'ın kuldan istediği sevgi değil. Estağfurullah. Kişinin sadece söylediği sevgi, Allah'ın istediği sevgi değildir. Allah'ın istediği sevgi, kişiyi İslam'a sokan ve ateşten koruyan sevgidir. İnsanların Allah katında en sevgilisi ve kuvvetlisi ve muhabbete sahip olanlardır. 3. Allah için olan sevgi. Bu sevgi Allah'ı sevmenin levazımatındandır. Yani eğer bir insan sadece Allah'ı sevmeyi bilmiyor, eyleme dönüştürerek gerçekleştiremiyorsa, Allah için olan sevgiyi de kat'iyetle beceremez. Çünkü Allah için olan sevgi, bu sevgi Allah'ı sevmenin levazımatındandır, gerekçelerindendir. Allah'a ve Allah için olmayan hiçbir sevginin kıymeti yoktur. Müstakim, doğru yol üzere değildir. 4. Allah'ı severek bir başkasını da sevmek. Allah'ı severek Allah için sevdiğini, sevmesi gerekeni Allah'ı sevmeyle karıştıran, işte bu sevgi şirk olan sevgidir. Her kim Allah ile beraber bir başkasını da severse, bundan kasıt şudur: sadece Allah'ı sevme, Allah için sevme, Allah için sevmen gerekeni Allah'ı sevmeyle karıştırırsan. İşte Allah'ı severek bir başkasını da sevmek, işte bu sevgi şirk olan sevgidir. Her kim Allah ile beraber bir başkasını da severse, Allah için olması gereken sevgiyle Allah'ı sevmeyi karıştırırsa, ki bunu yapmamak lazım, işte o Allah'tan gayrını ilah edinmiştir. Kur'an'da anlatılan müşriklerin şirki de bu şirktir. Muhabbetin bu taksimatını serdiğimiz esnasında maksadımızın anlaşıldığı kanaatindeyim. İnananların birçoğu Allah'ı, dinini, kitabını ve Resulünü sevdiklerini iddia etmektedirler. Bunun için muhabbetin erkanını, şartlarını ve alametlerini tespit etmemiz gerekir ki her Müslüman zan ile gerçek arasında muhabbetin yerini bilsin. İnsanların birçoğu Allah'ı, dinini, kitabını ve Resulünü sevdiklerini söylüyorlar. Hasreten buna, yani sevdiklerini söylüyorlara iddia etmektedirler. Neden bu iddia? Çünkü bunun için muhabbetin erkanını, şartlarını ve alametlerini tespit etmemiz gerekir ki bu iddia olmasın, gerçek olsun. Binaenaleyh her Müslüman böylelikle zan ile gerçek arasında muhabbetin yerini bilsin. Yani kendi kendine, kendi sevgisinin kıstas, yani ölçülerini bilmeli ki kendisindeki olan Allah'ı seviyorum sözü, Allah'ı sevme ne denli yerine oturmuş, oturtulmuş. Bunu bilsin. Kulun Rabbini sevdiğinin ilk alameti, kulun hevasına, arzusuna muhalif de olsa Allah'ın sevip razı olduğu her şeyi öne alması. Hevasına muvafık da olsa Allah'ın sevmediği şeylere iltifat etmemesidir. Eğer bir kişi Allah'a olan sevgisini öğrenmek istiyorsa alamet olarak kendisinde şunları görmeli. Heva ve arzusuna ters de düşse, Allah'ın sevip razı olduğu her şeyi öne alıyor. Hevasına muvafık da olsa, heva ve arzusuna uysa da, münasip de olsa Allah'ın sevmediği şeylere iltifat etmemesidir. Bu alamet kulun Allah'a olan kulluğunun kemaline delalet eder. Kulluk ise muhabbetle zül'ün kemalidir. Kulluk sevgiyle sevilene, kendisini yaratana zül, zelil hissetmesidir. İşte bu zilletin kemali kulluktur. Binaenaleyh insan kat'iyetle kendisini Allah'tan başkasının karşısında zelil göremez. Bu zillet, zül, muhabbetle ancak Allah'a takdim edildiğinde kemale erişir. Her kim bir mahbubu, yani sevgiliyi severse, ona saygı duyar ve kalbi ona yönelir. Her kimin muhabbeti Allah'a ve Allah için ise, bir şeyi sevdiği zaman da Allah için, Allah yolunda, Allah'ın hatırı için sever. Bu da Allah'ı sevmeye vesile olur. Allah'tan gayrını sevmekten kendini alıkor. Kulluğun hakikati Allah'a ortak koşulan bir muhabbetle tahsil olunmaz. Kulluğun hakikati Allah'a ortak koşulan bir muhabbetle tahsil olunmaz. Aslında bu sohbeti daha hoş, geniş bir ortamda ele almayı düşünürdüm ki cümlelerin içeriğinde verilmek istenilen şey izah edilmeli ki ancak istifadede de kemali yakalayabilelim. Allah'a ortak koşulan bir muhabbetle düşünün birileri Allah'ı sevmeyi, tek Allah'ı sevmeyi beceremiyorsa Allah için sevdiğini zannettiği kişileri Allah'ı sevme denilen muhabbet eylemiyle karıştırdığında onları sevmekle Allah'a kavuşacağını düşünürse aynen tasavvuf ehlinde olduğu gibi kulluğun hakikati Allah'a ortak koşulan bir muhabbetle tahsil olunmaz. Çünkü bazen Allah için olduğu zannedilen sevgiler Allah'a ortak koşulan sevgiler olabiliyor. Her kimin ilahı Allah olmazsa, her kimin tek sevdiği Allah olmazsa, sadece sevdiği Allah olmazsa, onun ilahı hevası olur. Subhanahu ve Teala buyuruyor ki اَفَرَأَيْتَ مَنْ اِتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَخَتَّمَ عَلٰى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهِ غِشَاوَ. Ey Muhammed! Şu hevasını kendisine ilah edinen, Allah'ın kendi ilmi dahilinde saptırdığı kulağını ve kalbini mühürleyip gözüne perde çektiği kimseyi görmüyor musun? Allah ile başkasına kulluk eden, yani sadece Allah'ı sevme eyleminde ona bir başkasının sevgisini denk tutarsa, yani Allah ile başkasına kulluk ederse ki bu anlamda Allah ile sadece Allah'ı sevme sevgi eylemiyle başkasını da bu sevgiye denk eder, kulluk ederse aslında hevasına kulluk ediyor. Bir günahla Allah'a isyan eden her kişi hevasını Allah'ın emirlerine tercih etmesinden dolayıdır. Allahu Teala ehline, aile ve iyaline, bunu kastediyorum, malına, kavmine, ticaretine, meskenine olan sevgisini Allah'ın sevgisine takdim eden herkese ahirette ikab, yani azap vaat etmiştir. Kul, de ki onlara, in kana abaukum ve ebnaukum ve ahavatikum ve ezvacukum وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أي محمد, أي محمد دكي babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kabileniz, elde ettiğiniz mallar, kesatlaşmasından korktuğunuz ticaretiniz ve içinde oturmaktan hoşlandığınız evler, eğer size Allah'tan, Resulünden, ve Allah yolundan daha sevimli geliyorsa, o zaman Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Yani Allah'ın azabının gelmesini bekleyin. Şüphesiz Allah fasık kimselere hidayet etmez. Buradan eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz Allah'tan ve Resulünden size daha mı sevgili? Eğer daha sevgili geliyorsa ne anlama taşır? Bunların hiçbirisine olan sevgi Allah'a kat'iyetle itaate mani olup isyana sebep olmamalıdır. Eğer babamızı sevme Allah'a isyana sebep oluyorsa bu Allah için sevme değildir. Allah'a itaate mani oluyorsa bu sevme değildir. Eğer bunlar bizi Allah yolunda cihattan alıkoyuyorsa işte bu sevgi Allah'a denk, eş tutma dediğimiz sevgidir. Allah'ı ve Resulünü sevdiğini söyleyen kişinin amel ve sözlerinde bu sevginin eseri görülmeli. Değilse bu sözü sadece bir iddia olur. Buhari ve Müslim'de nakledilen bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki şu üç şey kimde bulunursa imanın tadını almıştır, bulmuştur. Allah ve Resulü her şeyden Allah ve Resulü'nün ona her şeyden daha sevgili olması. Birisini sevdiğinde de Allah için sevmesi. Allah'ın onu küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeye ateşe atılmak gibi kerih görmesi. İmam-ı Nevevi diyor ki imanın tadından maksat taattan, meşakkate, tahammülden hevaya, Allah sevgisinin üstün gelmesinden kulun mütelezziz olmasıdır. Yani tad almasıdır diyor. Şeyhülislam İbn-i Teymiye de diyor ki imanın tadı kulun Allah'a olan muhabbetinin gereği. Bu muhabbetin üç esası vardır diyor. Tekmili, tamamlayıcı gereklerini yerine getirme. Tefriri, sevdiğinde sadece Allah için sevme. Zıddının, aksinin def'i, imanın zıddı olan küfürden ateşe atılmak gibi tiksinmek, yani sakınmaktır diyor. Evet. Gecenin bu saatinde bu kadarlık sohbet herhalde yeter. Öyle mi? Allah hepimizden razı olsun. Tabii. Gerçi ben hep sakın ha başkasının minderinde güreşmeyin derim ama bazen işte bir selamla da böyle mindere çekebiliyorlar. Peki. Allah hepinizden razı olsun. Bana müsaade edin. Saat gece yarısını geçti. Sabah namazı var. Namaza kalkacağız. İfadelerin biraz ağır olduğunu düşünüyorum ama tamam mikrofonu bırakıyorum. Tekrar dinlerseniz herhalde daha fazla anlayacağınızı zannediyorum. Evet mikrofonu bırakıyorum. Allah razı olsun hocam. Allah eminizi, gayretinizi artırsın. Bizi kırmadınız. Kalpleri yumuşatın, hoş bir sohbet ettiniz. İnşallah devamı